olmak için yıllar boyu tüm çabalar. Aşk ile çalkalanan yüreğimdeki acıdan kaçabilmek için. Dört yanımı saran aldatılanlar geri dön diye bağırırken, parlayan elbiselerde kadınlar gülerek hava atıyorlar. Beynimi koparıp kesip attım gördüğüm ağlardan. Bir güzeli gönül bağı taktım ördüğüm aşklardan. Sev beni, sev beni, sev beni güzelim. Sev beni her şeyden daha çok. Sev beni, sev beni, sev beni meleğim. Sevgiden öteye bir şey yok. Sev beni, sev beni, sev beni güzelim. Sev beni her şeyden daha çok. Sev beni, sev beni, sev beni meleğim. Sevgiden öteye bir şey yok. Batışındaki hüznü yaşıyor gibiyim şimdi. Kapkara bir bulut elleri ıslak dolaşıp duruyor tepede. Hissediyor gibiyim sonu artık geriye dönüş olmayacak. Saçma sapan bir ömür bitiyorken acılar beni yormayacak. Beynimi koparıp kesip attım gördüğüm ağlardan. Bir güzeli gönül bağlı